صليه واطوس للثلاثه فتيه. أرب صال في طف أشفري أقول أفكس أفطم فأفكر في مثم أفتي شوش فسير أري وشاس بوشم برومي أمباليوس وقولهم بفاري أبكليوس اوه قنت مغايليوس فسيرو اريو اوتشاس جنوس نخرس ديانوس نبرس فيتروس كذياكونوس ما او امت شويس جئو هيكنوس فسيرو اريو ούτσας δεύτε χαρόν ο βυσόν την άλλου ετάβε χαρέστος μεν ότι ούλου αφνάν ο ευόλχα πηδέι αφούλου πως έρω αρίω ούτσας ειδβέβε κνώτη μασίας εφερέπτεν ευεργέσιας أموشار أنانياس أسيرو أريو أوتشاس زيلو تي أزارياس إسبراس كبرو إكمس مبرياس ما أو إنت قومن تترياس أسيرو أريو أوتشاس يبي غارس مانويل يتمي تي أمي صايل لالي خلق اسمي انسلل وتيرو أري وتشاثي أوتي تينو كتاشن تيرو ساجين منبرز في تيرو اسمو ابشوش تفي في عوي تيرو وسيرو اريو وشاش اسن في عوي سيساجي ام بقو ام فنو تيشا اخون مفقو اوني انجلو سيطفك فقو وسيرو اريو ούτσας και γενζενόμις του Κύριο εσμό επεφεράν το τιμείο πυρήν εμπιόν εμνήσιο ως αίρο αρή ούτσας λοιπόν ήμουν χώου μεμνήιότι εφή μέσα τέπενε ρευσότι جن صب فنوت تنينيوتي وسيرو أريو شاس ما أو إم بشويس أوني تشي بي إف ماني ثيوني منيني في نب نب ما بي قاف نم بكروم نم بي كاب ما وسيرو أريو شاس Μεκτες και εμρε ρόπε, πως και εσκότος και ασετράπε, γεζόξασι φίλεν εσωρόπε, ως αίρο αριότσας. Ξύλα και πάντα τα φαιωμένα, είναι τίγη και πάντα τα καινωμένα, είναι μόνον μνητοού, Εμε δίμουνα ως αίρο αρίου ότσας ουόχον εσμον ατκαρού ετσοίς επούρ τένι ωρού νι άμαιο νιμνι αρού ως αίρο αρίου ότσας βαϊρίτη ανόν τεν αβερό μαρέν Λόγος νεμνοί ον τύρου, εσ μου εψοίς νιαλάτη τύρου, ως αίρο αρίου ότσας, προ εν επαχνήν εμνή, σέιον και εκτείνον, νυμνή θύρειον, εσ μου εψοίς τον κύριον, ως αίρο αρίου ότσας, φες μου εψοίς κατά αυτόμι, ερωφκεωμί παρανόμι, ονίσχυρι εν τενίρωμι, ως ερωφ. Αρίου ότσας, φτήμε και δόξα οπες, ραήλ ίνινα, ραφχεν ο εσμέν σελίμ, νι οουι πεντε εμμανουήλ, ως αίρο αριότσας, εμπήρε τον εμεφνότη εμμή, νεμνε ψήσιν τένι εθμή, νι ετσεβείον εν ερεφμή, ως αίρο αριότσας, εφνότη μενότη εγώ, μετέν ερεφ, σώτεκ τον αγώ, σε δράκ μη σακά, δεν αγώ, ως αίρο. Αρίου ότσας, κουλέμ χεν ονεστή, εν εσωρόις, ονι έτερ σε βέστε, εν εψόις, νεμ νεφες εστήρου, έταβάις, ως αίρο. Αρίου ότσας, εψύχος και αναβαύσεις, μοιν αντήρεν χωρίς εσεράψεις, εσερεγκόχεν ο αβόλαψεις, ως αίρο. Αρίου ότσας, ως αυτός βεγβόρ, βιεπτώχος σαρικής, άρετ φεφοιέν ενοχος, εσαγίν εμναιος, μετοχος, ως αίρο αρίου ότσας.